HPS i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 7. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Na wodowskazach widać efekty odwilży. IMGW wydaje ostrzeżenia hydrologiczne. Do Polski dotarł kolejny transport szczepionek przeciwko koronawirusowi. Amerykańscy inspektorzy prześwietlą Boeingi wyposażone w silnik taki jak ten, który rozpadł się w powietrzu w samolocie lecącym nad Colorado. Śląsk, Mazowsze i województwo łódzkie. W tych regionach obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia hydrologicznego. Poziom wody może tu przekroczyć stany ostrzegawcze. To efekt rosnącej temperatury i roztopów. W Śląskiem w wyniku w kilku miejscach na rzekach stany ostrzegawcze już zostały przekroczone. Między innymi na Warcie w Mstowie. Wójt ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe. Położone nad Wisłą gminy w powiecie płockim przygotowywały się na odwilż od kilku dni. Gmina Bodzianów przygotowała worki, piasek, łopaty i folię. Jak mówi wójt Jerzy Staniszewski, mieszkańcy mogą liczyć na pomoc strażaków Warszawy. Bardzo szybko reaguje Państwowa Straż Pożarna, ściągając nawet podchorążych ze szkoły oficerskiej z Warszawy. Czyli jesteśmy pewni, że wsparcie uzyskamy. Natomiast w sytuacji, kiedy będzie groźniej, będzie rozmywać wał, to trzeba tylko uciekać. Alarm przeciwpowodziowy obowiązuje we wszystkich 7 gminach powiatu płockiego. Nie żyje Jan Lityński. Był działaczem opozycji w czasach PRL-u, kilkakrotnie aresztowanym przez władze komunistyczne, posłem na Sejm kilku kadencji i doradcą prezydenta. W 1977 roku współtworzył dwutygodnik Robotnik. Założyła go grupa współpracowników Komitetu Obrony Robotników. Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz wspomina, że właśnie wtedy z Lityńskim się poznali. Zaczęliśmy w KOR-ze wydawać pismo masowe, nakierowane na robotników. I tutaj wszyscy, cała redakcja, on nie miał wątpliwości, że to musimy robić, że to jest bardzo potrzebne, niezmiernie. Nie miał wykształcenia historycznego, ale doskonale znał historię najnowszą. Marszałek senior Antoni Macierewicz mówi, że informacja o śmierci Jana Lityńskiego jest dla niego wstrząsająca. Z tego, co do mnie dotarło, to był dramatyczny wypadek. Jan był w pełni sił. Był niewątpliwie człowiekiem, który bardzo dużo zrobił dla działania na rzecz spraw społecznych, na rzecz spraw związanych z obroną uwięzionych robotników. Zawsze będę mu to pamiętał i zawsze będę go wspominał jako dzielnego działacza Komitetu Obrony Robotników. Była minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska powiedziała portalowi WP.pl, że Jan Lityński utonął w Narwi w okolicach Pułtuska, próbując ratować psa. Kolejny transport szczepionek przeciw koronawirusowi w Polsce. Na lotnisku Chopina wylądował samolot, który przewiózł około 380 tysięcy dawek preparatu firmy Pfizer. Szczepionki zostaną przewiezione do jednego z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych, gdzie zostaną policzone. Jutro powinny trafić do punktów szczepień, mówi prezes agencji Michał Kuczmierowski. Punkty szczepień mają odpowiednie limity zapisów w związku z tym, że obowiązują nas ograniczone dostawy na tym etapie szczepionek do Polski. Mamy nadzieję, że rozpoczną się szczepienia niezwłocznie. Do wczoraj wykonano w Polsce ponad 2 700 000 szczepień. Umiejętność jazdy na nartach i znajomość topografii Beskidów. Bez tego ani rusz. Kandydaci na ratowników GOPR-u zdawali wczoraj egzaminy, które zdecydują o ich przyjęciu do służby w górach. Przystąpiło do nich około 50 osób. Cieszy nas, że zgłosiło się tak wielu młodych ludzi, mówi naczelnik grupy Beskidzkiej GOPR Marcin Szczurek. Pozytywnie mnie dziwi i zaskakuje, że w tych czasach trochę nietypowych, ja nie mówię tylko o COVID-zie, ale w ogóle o świecie, wartościach, tego, czego oczekują młodzi ludzie, że jednak myślą o tym, żeby podjąć taką służbę. Nasza służba jest przede wszystkim oparta na ratownikach, ochotnikach, czyli to wszystko, co robimy w górach, robimy całkowicie za darmo. Do GOPR-u chcą wstąpić także kobiety. Chciałabym się tutaj dostać, dlatego że lubię góry, lubię jazdę na narciach i też lubię pomagać innym ludziom i po prostu wydaje mi się, że naprawdę ze sobą połączyć. Po przyjęciu kandydatów w szeregi GOPR czeka ich jeszcze cykl szkoleń. Amerykański rząd nakazał przeprowadzenie inspekcji Boeingów 777 wyposażonych w silnik taki jak ten, który rozpadł się w powietrzu w sobotę w samolocie lecącym nad Colorado. Linie lotnicze United Airlines wycofały tymczasowo z rozkładu maszynę z takimi samymi silnikami. W Boeingu 777 linii United Airlines lecącym z Denver do Honolulu miała miejsce poważna awaria. Według relacji pasażerów doszło do eksplozji silnika, który rozpadł się na kawałki. Jego fragmenty spadły z wysokości 4000 metrów na podwórka domów w miejscowości Bloomfield, położonej 30 km od Denver. Pilot natychmiast zawrócił i wylądował awaryjnie na lotnisku, z którego wystartował. Żadnemu z 230 pasażerów i 10 członków załogi nic się nie stało. Federalna Agencja Lotnictwa wszczęła dochodzenie i zarządziła inspekcję samolotów wyposażonych w silniki Pratt & Whitney PW4000. W Stanach Zjednoczonych latają 24 takie maszyny. Wszystkie należą do United Airlines, która to linia zawiesiła do odwołania loty tymi samolotami. Według Federalnej Agencji Lotnictwa samoloty z silnikami Pratt & Whitney PW4000 posiada również Japonia i Korea Południowa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Polscy koszykarze wygrali w Gliwicach z Rumunią 88-81 w ostatnim meczu kwalifikacji do Eurobasketu 2022. Polacy mieli już wcześniej zapewniony awans, dlatego trener zdecydował się dać szansę debiutantom. Najskuteczniejszy w zespole Michał Michalak chwali niespełna 18-letniego Jeremiego Sołczana, który zdobył 18 punktów. Niesamowity potencjał widać w tym chłopaku i widać bardzo dużą lekkość gry, żadnej tremy tak naprawdę i swoboda przez całe spotkanie, podejmowanie decyzji na początku swojej kariery, więc da mu to kopa i dalszą motywację do ciężkiej pracy. To, że będzie z niego pożytek, to wiadomo, no ale jest na pewno bardzo duży potencjał na grę na wysokim poziomie. W Toruniu lekkoatletyczna sensacja, rewelacja. W wyścigu o halowe Mistrzostwo Polski na 800 metrów profesora tego dystansu Adama Kszczota na finiszu pokonał płotkarz 400-metrowiec Patryk Dobek. Potrzebowałem takiej rywalizacji, trochę zmian i walki sportowej na bieżni. Czułem się właśnie jak ryba w wodzie. Jestem bardziej takim typem wytrzymałościowca. Teraz po prostu trener wybrał tą drogę, jeżeli chodzi o sezon halowy, żeby po prostu spróbować na 800 metrów. Dał mi taką nadzieję i pewność siebie. Złoto na 400 metrów wywalczyli Justyna Święty-Ersetic i Karol Zalewski. Jednym z wydarzeń dnia jednak było srebro niespełna 18-letniej Kornelii Lesiewicz, która ustanowiła rekord Polski do lat 20, 52 sekundy 56 setnych. Mistrzami Polski zostali również Michał Haratych w pchnięciu kulą i Piotr Lisek w skoku o tyczce, choć same ich wyniki odbiegały od oczekiwań. W siedmioboju triumfował Paweł Wiesiołek, który rezultatem 6103 punkty uzyskał drugi wynik w historii polskiej lekkiej atletyki. A w piłce? Lech Poznań pokonał Śląsk Wrocław 1-0, Zagłębie Lubin przegrało 1-2 z Rakowem Częstochowa, medaliki przerwały serię po trzech porażkach z rzędu. Po 18 kolejkach ekstraklasy stawce przewodzi Legia Warszawa. Bramka Grzegorza Krychowiaka w Pucharze Rosji. Jego Lokomotiv Moskwa w 1-8 pokonał Tambow 3-0. Zapunktował też Piotr Zieliński, ale jego gol nie zagwarantował zwycięstwa Napoli. Atalanta wygrała 4-2. Łukasz Fabiański puścił bramkę, ale jego koledzy z West Ham zdobyli dwie i pokonali Tottenham. Arsenal przegrał z Manchesterem City 0-1. Na sportowo usłyszymy się za godzinę. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Ciepło dzisiaj, na pewno najcieplejszy dzień nas czeka w ostatnich czasach. 12 stopni aż powyżej zera w Szczecinie, Gorzowie, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie. W Poznaniu, w Łodzi niewiele mniej, bo 11. Wszędzie słonecznie, możliwe mgły w Katowicach, Krakowie, Olsztynie i w Bydgoszczy. W Gdańsku i w rzeczonym Olsztynie 3-4 stopnie, w Białymstoku podobnie, w Lublinie 4. W całym kraju dzisiaj słonecznie. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Informacji o szczepieniach przeciwko chorobie COVID-19 szukaj w wiarygodnych źródłach. Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie gov.pl/szczepimy się lub dzwoniąc na infolinię pod numer 989.

22 minuty po godzinie 7:16. Bydgoszcz, przepraszam. 16. Gdzieś mi się zaplątało tutaj, jak przeglądałem Państwa maile, do których za chwilę przejdziemy. W każdym razie skoczmy do Bydgoszczy. Niestety tylko przez 7 lat most uniwersytecki, o nim mowa, był dumą Bydgoszczy. Jedna z najmniej udanych inwestycji w historii polskiego budownictwa. Przeprawa, która kosztowała 151 milionów złotych, została pod koniec stycznia zamknięta. I o tym pani Jolanta Fischer z Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. Fantazyjna konstrukcja według najnowszej ekspertyzy okazała się wadliwa. Według badań doktora habilitowanego inżyniera Krzysztofa Żółtowskiego, który zwrócił uwagę na niebezpieczne odchylenie elementów mocujących wanty od płyty mostu, pomylić mógł się projektujący. Tyle, że projektujący nie jest dzisiaj pracownikiem firmy Transprojekt Gdańsk, która bezpośrednio odpowiada za tę konstrukcję. Jak podkreślił prezydent Bydgoszczy, miasto wejdzie na drogę sądową. Spółka projektant sam stwierdził, że na powyższym etapie, uwzględniając aktualny stan wiedzy o problemie, sprawa stanu technicznego obiektu jest poważna i niezwykle pilna, a wykraczanie poza to twierdzenie byłoby na dzień dzisiejszy spekulacją. Miasto będzie dochodzić wszelkich roszczeń z tytułu nienależnego wykonania mostu. Z kolei Transprojekt Gdańsk powołał do wyjaśnienia sprawy osobny zespół specjalistów, którzy jednak mają związane ręce, gdyż, jak tłumaczą, nie mogą doprosić się niezbędnych dokumentów od Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Tymczasem bydgoscy radni chcą powołania doraźnej komisji i kontroli NIK, mówi radna Grażyna Szabelska. Celem tej komisji będzie po pierwsze monitorowanie wszelkich działań podejmowanych przez prezydenta, przez Zarząd Dróg Miejskich. Po drugie, analizowanie wydatków publicznych. I trzecią sprawą jest możliwość analizowania wszelkich działań podejmowanych już od 2008 roku. Obecnie drogowcy starają się zabezpieczyć obiekt i ustalić sposób jego naprawy. Ta praca może potrwać do jesieni. Ze względu na niesprzyjające warunki jest bardzo trudna. Podobnie jak polityka budowania mostów. Wstępny koszt remontu tej przeprawy to w najbardziej optymistycznym wariancie 20 milionów złotych. Czekam na więcej takich abstrakcji. Z dróg 2 2 7 3 to jest numer telefonu do nas. Zachęcam serdecznie. 24 minuty po 7. Rag & Bone Man w Trójce teraz. No painted trains on the underground, no kids with spray cans drunk, no. All the suits and the ties all march in a straight line, deafening the sound of the helpless. It's the city of a thousand heartbeats, no room for another soul. Same building on a different street, but nobody knows. Tear it down. thousand heartbeats, but we're just trying to keep a dream alive. No sign on a no street I don't recognize. Dwadzieścia siedem minut temu minęła godzina siódma. Nadmiar znaków drogowych będzie jeszcze poruszony na antenie radiowej Trójki przed godziną ósmą. Dokładnie znakoza. 100 metrów ulicy, 16 znaków drogowych. O tym jeszcze przed godziną ósmą na antenie radiowej Trójki. Tymczasem głos państwa, konkretnie głos pana Marka. Dzień dobry. Kiedyś lata temu, jak człowiek jechał trabantem na wycieczkę i coś mu padło, to zjeżdżał na pobocze. Skrzynka z narzędziami, części i czasami nawet remont średnicznika sam zrobił. A dzisiaj jadą te łamagi tymi autami, nawet nie wiedzą, gdzie mają lewargę albo śrubokręt. Kiedyś te absurdy was dopadną, zobaczycie. Bardzo dziękuję, panie Marku. Ja rozumiem, że jest to jeden z tych głosów, który brzmi: kiedyś to były czasy, dzisiaj nie ma czasów. Ale również i za taki głos bardzo dziękuję. Dwie dwójki, siedem trójek, absurdy drogowe i budowlane. To jest nasz temat dzisiaj. 28 po siódmej. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę będzie 7:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Jegiełowicz, zapraszam. Jeszcze tylko dziś można składać uwagi do projektu umowy partnerstwa, czyli do planu wydatkowania funduszy unijnych w latach 2021-2027. Uwagi do projektu można zgłaszać na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl. W puli, która przypada Polsce, są ponad 72 miliardy euro. Do tego środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, tu niemal 4 miliardy euro. Łącznie to około 76 miliardów. To jest potężny zasób inwestycyjny, 76 miliardów euro. Te środki powinny być zagospodarowane w najlepszy możliwy sposób dla dobra Polski. Formalnie jest to porozumienie pomiędzy Polską a instytucjami Unii Europejskiej, ale chcemy, żeby ze społecznego punktu widzenia było to porozumienie pomiędzy państwem polskim, Unią Europejską i społeczeństwem polskim. Wydyskutowane tematy, projekty, programy. Podobnie jak w poprzedniej perspektywie do roku 2020, około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. 40% otrzymają programy regionalne zarządzane przez marszałków. Prawie połowa białoruskich firm z branży IT opuszczających swój kraj wybiera Polskę. Tak wynika z komunikatu opublikowanego przez GovTech. We wrześniu rząd uruchomił program Poland Business Hub, pakiet ułatwień dla firm przenoszących działalność z Białorusi. Więcej o tym powiemy za godzinę. Dziś Główny Urząd Statystyczny poinformuje o koniunkturze gospodarczej. Te dane poznamy o godzinie 14:00. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,48, dolar 3,70, frank szwajcarski 4,12, funt brytyjski 5,18 zł. Sponsorem programu jest...

Pora na Trójkę. Jeszcze 20 minut i wybije godzina 8. Pan Arkadiusz napisał na Pora na Trójkę @polskieradio.pl takie słowa. W Radomiu rosną drzewa na torach, ale znaki stop dzielnie stoją. Rzeczywiście też jest taki przejazd kolejowy w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie przejeżdża się przez tory, trzeba się rozejrzeć, a na torach rosną knieje, a po lewej stronie tory kończą się bramą, ale zatrzymać się trzeba, bo tak mówi prawo. I właśnie o absurdach drogowych. Dzisiaj 16 znaków na 100-metrowej ulicy. I to nie jest błąd, to jest znakoza stosowana, czyli nagromadzenie znaków drogowych w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym ich percepcję. Z tego rodzaju zjawiska szczególnie znany jest stołeczny Ursynów, na który to wysłaliśmy naszego reportera Przemka Cięguturę. Jestem przy ulicy Dębowskiego i tutaj jest parking. Między miejscami wyznaczonymi na postój są również wysepki, a na każdej z nich stoi drogowy znak informacyjny D18. Raz, dwa, trzy, cztery. Potrzebne to? Takich miejsc jest miliony. Każdy znak coś mówi. pojawi się więcej pytań, jakich nie będzie. Każdy inteligentny człowiek i kierowca wie, że jeżeli coś jest napisane na początku, to obowiązuje to na całej trasie, co znaku odwołującego. To jest tragedia. Dlaczego jest tyle słupków? Lewy mówi o tym, że po lewej stronie można stać, prawy o tym, że po prawej stronie można stać. Czas do czasu w różnych krajach w Europie nagle się okazuje, że jest ileś milionów znaków na drogach i trzeba coś z tym zrobić. Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. I uporządkować i nagle się okazuje, że ileś tam tysięcy albo setek tysięcy okazuje się niepotrzebnych. Jestem kierowcą, więc z mojej perspektywy nie jest to dobry pomysł, ponieważ w pewnym momencie nasz mózg przestaje kodować. Po prostu ignoruje zbyt duży nadłóg informacji, nie zwracamy uwagi na te znaki. Czy dochodzi do tego kwestia ekonomiczna? Przecież podatnik płaci za każdy taki jeden znak. Czasami to, co za dużo, to jest dobre, bo człowiek jednego nie zauważy, zauważy inny. Każdy zarządca ruchu, który określa, w jaki sposób pojazdy mają się po drogach poruszać, zatwierdza taki projekt. Do nas należy już techniczna sprawa, to znaczy ustawienie tych znaków na drogach według planu, który został wcześniej określony. My jako zarządca dróg w Warszawie, poza tym, że te znaki ustawiamy, to jeszcze o nie dbamy. Dokonujemy ich przeglądu, jeżeli one na przykład są nieczytelne albo są zniszczone, to je wymieniamy. To jest taka bieżąca praca. Jak się parkuje tyłem, to nocą bardzo często tych słupków nie widać. Można przytrzeć samochód. Bardzo często dostaję pytania, a co ten znak tu robi, czemu on służy. I zwykle jak się już wkopię w temat, to się okazuje, że on jest zasadny, że albo wymaga tego sytuacja na drodze, albo wymagają tego przepisy. Najczęściej one mają uzasadnienie. Na warszawskim Ursynowie znakoza to zjawisko szczególnie częste. Wystarczy dodać, że to właśnie również tutaj, na niespełna kilometrowym odcinku ścieżki rowerowej, zamontowano ponad 20 znaków informujących o wydzielonym pasie ruchu. Czyli tak, żeby na pewno ten rowerzysta widział. 2, 2, 7, 3, bardzo chętnie posłucham o absurdach drogowo-budowlano-znakowych, z którymi państwo się spotykają na co dzień. 2, 2, 7, 3. What it's like, Everlast w Trójce. Teraz zostało 16 minut do godziny 8. Za chwilę porozmawiamy z doktorem Michałem Sutkowskim, a o maseczki podpytamy pana doktora o to, czy rzeczywiście trzeba tylko w tych chirurgicznych będzie chodzić. Slobs all he replied. God forbid you ever had to walk a mile in his shoe. Said you really might know what it's like to sing the blues. Yeah, then you really might know what it's like. Yeah, then you really might know what it's like. Tom said he was in love. Said, don't worry about a thing, baby, darling, the man you've been dreaming of. But 3 months later, he said he won't date or return her call. And she swept up damn and find that man cutting off his back. And then she heads for the clinic and she gets some static walking through the door. They call her a killer and they call her a sinner and they call her a... God forbid you ever had to walk a mile in her shoes. 13 minut pozostało do godziny 8. Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego, dr Michał Sutkowski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że Pan nie ma problemów z nadmiarem znaków drogowych i percepcją tychże w poniedziałkowy poranek. Ja mieszkam na Mokotowie, to jest blisko Ursynowa, wiem, o czym Państwo mówiliście przed chwilą. Panie doktorze, prosimy słuchaczy, żeby zadawali Panu pytania. W związku z tym mamy takie pytanie, czy możemy sobie posłuchać teraz? Oczywiście. Proszę bardzo. Jak przebiegają te badania z amantandyną, bo już miały być od jesieni, a mamy niedługo wiosna będzie, czy w ogóle są? I drugie pytanko, dlaczego ktoś mówi, że ona powoduje mutacje, gdy nie ma żadnych badań na ten temat? Zacznę od tego ostatniego. Ja nie mówię, że powoduje amantandyna mutację, tylko że co najwyżej jest nieskuteczna wobec koronawirusa. Ma liczne objawy niepożądane i trzeba zbadać, czy w ogóle na koronawirusa, tego koronawirusa działa. Takie badania są prowadzone, nie są od jesieni, to znaczy przynajmniej nie od wczesnej jesieni, tylko od późnej jesieni są prowadzone, ale z badaniami tak jest, że one trwają. Trwają nie tylko w Polsce są prowadzone, więc badania będą na pewno opublikowane. Panie doktorze, jak to jest z tym, że straszą nas, że teraz już nie będzie można szalika, nie będzie można przyłbicy, bo to jest nieskuteczne, tylko trzeba będzie mieć konkretną, określoną maskę takiego, a nie innego rodzaju i to będzie jedyna słuszna, ale z drugiej strony ustawą to uregulowane ma nie być, z tego co ja czytałem. To jak ma to być jest? Miękka rekomendacja, tak jest, ma być miękka rekomendacja. Ja bym Państwu rekomendował, zresztą mówimy o tym tak naprawdę, może to się nie zawsze przebija do opinii publicznej, ale mówimy o tym, że maska chirurgiczna jest zdecydowanie lepsza niż bawełniana. Oczywiście już nie mówiąc o profesjonalnych maskach FFP2 czy FFP3 czy w masce HEPA, ale oczywiście mówimy o tych najbardziej popularnych, najbardziej istotnych społecznie i to są maski chirurgiczne, są zdecydowanie lepsze, te z włókniny. Te bawełniane nie zatrzymują tyle koronawirusa. Podobnie jeśli chodzi o przyłbice. Z przyłbicami to w ogóle jest duży problem, bo na dobrą sprawę one są tylko osłoną oczu. One są osłoną od mandatu głównie, z tego co słyszałem. Tak, pewnie też. Panie doktorze, ale bo ja mam jeden problem z tym. Taki problem mam, że co to znaczy miękka rekomendacja dla mnie jako obywatela? To znaczy, że dostanę mandat, jak będę miał inną maseczkę, czy nie dostanę? Nie dostanę mandatu, ale zaleca minister zdrowia, jak rozumiem, tak to będzie sformułowane, noszenie tych masek bardziej profesjonalnych. No cóż, sytuacja w Niemczech, Słowacji, Czechach jest taka, że będzie prawdopodobnie twarda rekomendacja dotycząca FFP2, a zatem już masek profesjonalnych, więc póki co jesteśmy jeszcze w stosunkowo dobrej sytuacji. Według oceny pana ministra. Trochę pan wyprzedził moje pytanie, bo miałem zapytać, czym się różni twarda rekomendacja od miękkiej. Czyli miękka to tak, załóżcie, towarzyszu obywatelu. Załóżcie, tak jest. A twarda to jest taka, kolego, proszę to zrobić. To ta z mandatem. Rozumiem, dobrze. Panie doktorze, dziękuję bardzo za dzisiejszą wizytę na antenie radiowej Trójki i spokojnego poniedziałku. Życzę i spokojnej podróży do pracy. Dziękuję wzajemnie, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego był naszym gościem. Jeżeli mają Państwo pytania do pana doktora, zachęcam serdecznie 2 2 7 3 w środę, kiedy pan doktor pojawi się ponownie u nas w poranku, to te pytania naturalnie przekażemy. Krzysztof Zalewski, Kurier Teraz i 9 minut do 8. Mam taki sen, że nasz